ayoko nang bumalik at maranasan ang halik. Baka wala na ang pagkasabik. Ang patingin niya sa sadyang nag-iba sa anak ko magpupunta. Gustuhin mang bumalik, ako'y nahihiya, ako'y nakakahiya. Dahil siguro tingin niya sa akin talo na. At biglang sinabi mo, hindi Diyos nagbabago tao. At biglang naisip ko, hindi Diyos nagbabago ako. nagbabago. Bye-bye.